สวัสดีครับเรดิโอจะแปลเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง และดิฉันจิรายุพุกบุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่34ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ ยาวาระคักเตะโอิชิเดส แปลว่านุ่มและอร่อยค่ะ ตัวละครหลักในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะหลังจากแอนนาไปงานที่มหาวิทยาลัยกับเคนตะทั้งคู่ไปตรงที่ร้านซูชิสายพานซึ่งเสิร์ฟซูชิในจานเล็กที่วางบนสายพานหมุนเวียนไปรอบๆและลูกค้าเลือกอาหารบนจานที่ชอบรับประทานได้สีจานจะบอกราคาของซูชิบนจานค่ะ ไปฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญคือ やわらかくておいしいです แปลว่านุ่มและอร่อยค่ะ あ、トロが来た。 トロって何ですか？ マグロのお腹の部分です。どうぞ。 いただきます。柔らかくて美味しいです。 ไปฟังคำอธิบายครับ。ซูชิที่เคนตะชอบเวียนมาถึง。 あ、トロが来た。 あ、トロมาแล้ว อะ คือคำอุทานแสดงความประหลาดใจเคนตะพูดเสียงสูงขณะที่ซูชิจานโปรดของเขามาอยู่ตรงหน้า โตโร คือส่วนไขมันมากตรงท้องของปลาทูน่าน ะ คือคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อสนทนา คิตะ แปลว่ามาแล้วเป็นรูปทะซึ่งเป็นอดีตของกริยา คิมัส แปลว่ามาถ้าเป็นรูปสุภาพคิตะจะกลายเป็น คิมาชิตะ โทโรเป็นส่วนที่ค่อนข้างแพงแต่ก็เป็นรายการอาหารยอดนิยมที่ร้านซูชิใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับแอนนาไม่เคยรับประทานโทโรเธอถามเคนตะว่า โทโรって何ですか แปลว่าโทโรคืออะไรคะถ้าไม่รู้จักคำที่เพิ่งได้ยินถามความหมายของคำได้โดยพูดคำนั้นและตามด้วย って何ですか แปลว่าคืออะไรคะ นั่น แปลว่าอะไร です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคถ้าเติม ค่ะ ในประโยคและพูดด้วยเสียงสูงก็จะทำให้เป็นประโยคคำถามได้เรียนกันไปแล้วนะครับ เทนนั่นですかเป็นวลีที่มีประโยชน์นะคะ ครับลองฝึกพูดกันนะครับโทโรคืออะไรคะ โทโรってなんですか เคนตะตอบว่าม าぐろのお腹の部分です แปลว่าส่วนท้องของปลาทูน่าครับ มางุโร คือปลาทูน่า โน คือคำช่วยที่เชื่อมคำนาม โอนากะ แปลว่าท้องส่วนโนคำที่สองเป็นคำช่วยเชื่อมคำนามเหมือนกัน บุบุน หมายถึงส่วนเดสคือคำสุภาพลงท้ายประโยคครับ ประโยคนี้มีคำว่าโนที่เชื่อมคำนามสองคำด้วยกันนะคะ ครับมาโกโรโนะโอนาโกโนบุงแปลว่าส่วนท้องของปลาทูน่าการใช้โนทำให้สามารถเชื่อมคำนามสองคำขึ้นไปได้ใช้คำนามที่นำหน้าขยายคำนามที่ตามหลังเคนตะพูดต่อว่า โดโซ แปลว่าเชิญครับพูดว่า โดโซ เมื่อต้องการให้คนอื่นทำอะไรให้แอนนาพูดว่า いただきます แปลว่าขอบคุณค่ะสำหรับอาหารที่กำลังได้รับ いただきます คือคำพูดก่อนเริ่มรับประทานอาหารหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วพูดว่า ごちそうさまでした แปลว่าขอบคุณค่ะสำหรับอาหารที่ได้รับแล้วครับแอนนารับประทานโทโรเป็นครั้งแรกเธอรู้สึกอย่างไร やわらかくておいしいです แปลว่านุ่มและอร่อยค่ะนี่คือประโยคสำคัญของวันนี้ครับ ยาวาระคักเตะ คือรูปเทะของคำคุณศัพท์ ยาวาระไ กแปลว่านุ่ม โอิชิ คือคำคุณศัพท์แปลว่าอร่อยและเดสคือคำสุภาพลงท้ายประโยคครับ ไม่ใช่เฉพาะกริยาเท่านั้นนะคะแต่คำคุณศัพท์ก็มีรูปเทะด้วยค่ะ เมื่อจะพูดคำคุณศัพท์มากกว่าสองคำด้วยกันใช้รูปเทะของคำคุณศัพท์คำแรก เชื่อมกับคำคุณศัพท์คำที่สองดังนั้นในกรณีของยาวาราไกและโออิชิเปลี่ยนคำคุณศัพท์คำแรกคือยาวาราไกให้เป็นรูปเทคือยาวารากาคุเทและพูดว่าโออิชิต่อท้ายคำนี้ครับไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับประโยคสำคัญคือ やわらかくておいしいです นุ่มและอร่อยค่ะ あ、トロが来た。 トロって何ですか？ マグロのお腹の部分です。どうぞ。 いただきます。柔らかくて美味しいです。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษาของรายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนคำว่ายาวารากากุเตะซึ่งเป็นรูปเทะของคำคุณศัพท์อาจารย์กรุณาสอนเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะ เราไปถามอาจารย์กันครับ อ าจารย์อธิบายว่าถ้าต้องการขยายความบางสิ่งโดยใช้คำคุณศัพท์สองคำขึ้นไปให้เปลี่ยนคำคุณศัพท์คำก่อนหน้าเป็นรูปเทะสำหรับวิธีเปลี่ยนคำคุณศัพท์ให้อยู่ในรูปเทะเราได้เรียนกันมาแล้วว่ามีคำคุณศัพท์สองชนิดคือคำคุณศัพท์อิและคำคุณศัพท์นะคำคุณศัพท์อิคือคำที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะอิเช่นถูกไม่แพง ยาซึ การเปลี่ยนคำคุณศัพท์อิให้เป็นรูปเทให้เปลี่ยนอิที่ลงท้ายเป็นคุเตะคำว่าถูก ยาซึ จะกลายเป็น ยาสคุเตะ คำว่าสนุก Tanoshi จะกลายเป็น Tanoshikute มีข้อยกเว้นคือ Ii ที่แปลว่าดีจะกลายเป็น Yokute คำคุณศัพท์นะคือคำคุณศัพท์ที่ใช้นะต่อท้ายคำเมื่อทำหน้าที่ขยายคำนามเช่น Genki แปลว่าแข็งแรงดังนั้นคนที่แข็งแรงคำว่าคนคือ Hito จะได้ว่า Genki na hito สำหรับวิธีเปลี่ยนคำคุณศัพท์นะเป็นรูปเทให้เติมเดต่อท้ายคำว่าแข็งแรงคือ Genki จะกลายเป็น Genki de ถ้าต้องการจะพูดว่าคนแข็งแรงและร่าเริงคำว่าร่าเริงคือ Akarui ดังนั้นพูดว่า Genki de akarui hito นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทาง อัสซาริอัสซาริ คือคำที่ใช้สำหรับอาหารรสจืดๆไม่จัดเช่นพูดว่าอาหารนี้มีรสชาติอัสซาริคำต่อไปมีความหมายตรงกันข้ามกับอัสซาริ คอตเตริคอตเตริ คำนี้ใช้อธิบายอาหารที่มันจัดและรสชาติเข้มข้นเช่นราเมงนี้รสชาติโคตเตริน่าเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา อิทาดากิมัสสำนวนที่พูดก่อนรับประทานอาหารเพื่อขอบคุณคนที่ปรุงอาหารให้รับประทานและขอบใจเนื้อสัตว์ปลาและผักรวมไปถึงคนที่เลี้ยงและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติเหล่านั้นด้วย คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่34ไหมครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ ยาวาระคักเตะโอิชิเดส แปลว่านุ่มและอร่อยค่ะ คราวหน้าอย่าพลาดติดตามบรรยากาศของร้านซูชิสายพานนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ